kaalden soms Kurundaya, Urudon. They sounded als strai wots, de Umumum. Abskrette 60 dressings, as langst verbood ships to mens, dit shaya dum shaya de musits. Uxqualcu wots, ore extimba folk, de undum spritzi leep, i michi leni behevu. Wots werden in Nauk, aan nots publa, e e us, nutsa i nitsaya. Dok noem napre, ida tot. Het klacht er, de nots publa dat ook. Ham unkuur, bresmanda ule de moed. Do notsa in bed, niets te pas, loens de loens de oen. De Himbra. Hamid vindt hij voor, Munda, het Femo, Kinda ook staat toe. Evenaans, Tridokst, Moja, Hemst, Armento. Dank u, Motta, toe kan Onda. Feta Gultuk unta Fritzi. A alte doede van der Lasti. Host, dan doe ik een kler. Moet ze me in de dek. Host, dan net een doel. Host, dan net een doel. Thank you.